أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن الدين مقام دي او دیکی ذکر کئی ابتلا پا قوم دا موسیٰ علیہ السلام چی فرعون اراده داغی دا قتل دا ماشومان و لکان و اپلا و داغی دا زنانا و دا جوندی پری خودو او بیا داغی مدد طلب کول دا اللہ نا اصبر کول داغی غز ذکر کئی دے مقام کی. وقال الملأ من قوم فرعون اوی غٹانو دا قوم دا فرعون نا اتذر موسیٰ آیا ته پرېږ دې موسی علیه السلام او قومه او قوم د دلی یفسدو فی الارض، دې د پاره چې فساد به کوي په ځمکه کې، و یا زرکا و آلهتک، او پرې دې با بندګی ستا او د معبودانو ستا. دا د دې نزدې کسان او د دې نزدې خوشاټرو وزیران او داسې خلق طبقه هغې وی دا موسی علیه السلام ته داسې پرېږې دی، د ده قوم دې پرېږې دی، دی روانې کوي خلق ستان او استاد الهونه بندي زینه دا پته لګی چې دا پیغمبر موسی علیه الصلاه والسلام مقابله کې دا خلق شو دا مشرکان دي، دی الله هم منو خداغه سره د نور چا بندگی کوله. بیا بعض مفسرین لیکلي دي لکه زاد المصیری کې ابن جوزیه تلبیس ابلیس کې چې دی فرعون بعد پیس بندگی کوله، د پیس د شکل ادارنګ د غوا بندگی به کوله. او مظهری لیکلی دی معبود د فرعون دا بقره وا چاوی نه دنور بندگی کوله، خپل قوم د پاره مواړه واړه د غشان جوړ کړو او دې حکم کړو چې دې بندگی وکوي. دا په دې متواتر قرت کې دا معنا ده، بل قرت کې دا فراغله دی و یا زرکا و الهتک، او پریدی تا او بندگی ستا الهتک من عبادتک. مظهری اگر اولو قرت دا دلی مسعود رضی اللہ عنہ دا دلی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دا سمرا غلی دی او دا دی دا خبر کولا دین امخ کی فرعون هم دا خبر کلی دا او دی اصل کی دا غب ہاں کے ہاں ملو کلی دی سور حامیم مومن کے براشی شپکی شاید کے چو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. وی فرعون ما پریده چې دا موسی او وجنم او دې خپل رب ته چغي وی زه یریګم چې استاد دین به بدل کیا او پر ازمکه د مصر کې فساد شروع کی ظاهر به کی. پر وی ما پریده دا بل څه خبره همیشه ته چانی ولې خو نه و چاره ته پړې چولې دي دغه شان دي دین دا خبره وکړه لکه څنګه چې فرعون کړی و نو دین داغه په شان خبره وکړه ته زرو موسی او قومه له یفسدو فی الارض، مطلب صاحب بندیز پر راولا بند کړه دې کار نه او دارنگی سختی پی راولا. نو قالا اوی فرعون سنقتلو ابناءهم زردا چی او با وجنو زامن ددی و نستحی نساءهم و بی حیا با پریگدو جنکی ددی دی خزمت دا پارا. او پا نسائی دی تعبیر ذکر کرده چی جنه لویش نو بیاد دی خزا جوڑا شی کنا جونده با پریدو خزیر دی یا بی حیا کو با خزیر دی مخی دیر شیری داد بیم ایرادار چی فرعون کلیده ولی یو اغا ایراده دا هغه ټیم چې موسی علیه السلام پیدا کیدا غو دوران کې او دا ډیره رسو بل اراده د کړی دا حامی مومن کې ومره شي پنځه شیات کې، لیکن پدی باندې د عمل درآمد مقدر نه ملو شوی. دې خبيث یو دل دا پد عمل کړی دی او دا دل چې اراده وکړه نو بیا الله جل شانو راګیر کړی دی، لا وکړی دی ختم کړی دی. ښه نو دې دا وی چې اوس وسره بیا غچلو کو چې مخکیم کو کنه سنو قتلوا ابناءهم زردا چې او به وژنو زامن د دې و نستحي نسام او به حیا به پریږدو زنانه د دې یا ژوندې به پریږدو. او اینه مقصد دا و چې زنانه و د دې زمون خدمت کوي او مقصد د دې ذلیل کولو کنه. او اینه فوقهم قاهرون او یقینا مونږ د دې د پاسه زورور یو مونږ غالب یو کنه دې زمون لړک نشواله موسی علی السلام ته پته ولګیل چې فرعون خدا چل کړی دی کسان لا غون شوی دی او دا ځل بیا اراده کړی دا د بنی اسرائیل د توهین او د تذلیل نو قال موسی لقومه اوی موسی علی السلام خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا مدد غواړې مدد طلب کې د الله نه صبر کوئ الله نه مدد غواړې ځکه مقابله کې دشمن دی هډر ظالم دی او حکومت والے دی اقتدار راغلی او صبرو صبر کوئ ته دې سو مصیبت او سو تکلیف دغه طرف نه مونږ ته راځي په صبر کوئ ان الارض لله بیشک د ازمکا د الله دا یورثو حام یشا من عباده ورکیه چاته چې وغواړي د بندگانو خپلونه نن د سره لو کې دي چې جواب تاسو سره بنی اسرائیل دوی اول عاقبت للمتقین اوخه انجام د پاره د پرهیزګارانو دی نو قالو دیو تاوی ای قوم بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تاوی او زینا من قبل انتاتینا تکلیفونا راکلشی ویدی مونتا مخیدرات لوستانا و من بعد ما جئتنا او رست دا دینا چطر آغلی مونتا کتلا نیر آغلی نیر پیدا آغا وقت کم دے ظالم او دا دید قوم دا طرف نا قبطیان و دا طرف نا مونتا دیر تکلیفونا راکلشی ویدی استاد راتلو نفسم او دا خبره چې دی کوي دا د تثبت د وجه کې مطلب دا رې مونږ د مخکنه صبر کړی دی او پرواز مونږ نشته مخکنه هم دې ظالم دا ظلمونه کړی دی او مونږ برداشت کړی دی او زینا من قبل انتاتینا او من بعد ما جئتنا دا قول دا غي علی سبیل التثبت دی ښه قال موسی علیه السلام ورته ویل عسى ربکم ان یهلک عدوکم قوی امید دے چه رب ستاسو حلاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او رستو باباد کی تاسو پا دے اسمکا کے اللہ نا امید دالی چه دے با حلاکی اللہ دا دشمن فرعون و سرد لخ کرونا او تاسو با رستو آبادی پا دے اسمکا یستخلفکم من یجعلکم خلفاء فی ارض مصر ابو سعود وی تاسو باباد کی پا دے اسمکا دا مصر کی نو فیان زورا نو بیا بگوری فنظر دا امتحان کیف تعملون چې په کوم کیفیت سره تاسو عمل کوئ ځکه الله امتحان کوي په مخلوق کله به راته راولي کله سخته او مقصد پکې کیفیت د عمل کتل دي یو عمل کولی یو کیف داغي معلومول دي چې په کومه طریقه کوي عمل خو کوي خو د شریعت مطابق هم دی او کنه د نبی د سنت مطابق هم دی او کنه فینظر کیف تعملو د کیفیت په بوسم دی ښا سوره یونس کې مرا روان دي سوار له سید کې کیف تعملون قیامت کې اصل کې دوه دفتر دي یو دفتر ته د لیم دفتر وای او بل ته د کیف وای هغه لیم کې تاسو دا لیم فعالتا دا کار دی ولې کړل دي دې بوی چې الله تا خپل کتاب کې ویلو چې مونږو کا ماموس کړل دي ما بندگی وکا نو مونږ تاسو بندگی کړل دا الله تا خپل کتاب کې ویلو مانو غواړم مونږ ستانه غوښتې دي دعا هم کړل دا نه الله په دې دیم تاسو بیا کی چې کیف فعالتا ټیک دی ویلو خو ما خو په کومه طریقه دی کړل دي دې ځکه بډیر خلک راګیری د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف چلیدل د مبتدع دی کنه هغه راګیر شي الله ينظر كيف تعملوا دې ځنه بل مقام شروع شو ولقد اخذنا آل فرعون او مقصد دا چې کله دې د حق خلاف الله و عذابون مسلسل په فرعونانو راوستل او په اخر کې ته چې کله پو نشو کنه او بیا موږ کار کوو عذاب استثنایی پر هغه ختمه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين او یقینا راګیر کله مون فرعونان په قحط سالې سنین وی اصل کې د سوکړی کلونو دا او انا قسم من الثمرات او په کومد د آمدنو می او د زمکو ثمرات هر فیدی د زمکه ته وی کاغذ میوی په شکل کې دا کاغذ نور اجناس کی غلی وی کلاغه نه انسان نو سو فیدې دی د دنیا کپڑے دی جوړی برس کوي د ټولو د ثمرات وی آمدنه د زمکی لعلهم یذکرون دې د پاره چې دی نصیحت قبول کی مقصد وګلاو لیکن دی قبول نکو او بیا تفصیل شروع کو فیضا جاتهم الحسنه کله چراب لدیتا خوشحالی تخ حال وبدی راغه نو قالو لنا هذه دی بوی دا زمونږ حق دی لنا من لاجلنا ولاستحقاقنا لها ابو سعود وی یا دې کثیر وی هاذا لنا بما نستحقه دا زمونږ حق دی لنا هذه قرطبی میوتینا ها بالاستحقاق یا بالاستحقاق اللہ معروسیم و انا مستحقوها بیمن الزاد تغشان کبیر کی مامرازی چی دا خوشی زمون حق دے کنا خو این توسی بهم سیئا کو برسی دیتا سا مصیبتا سا تکلیفا سا قحطا سا بلا نیت فیرو بی موسا دی بس پیروالی کنو دا موسا علیہ السلام و من معاہ او داغ شاش داغ ملگریو جا بیسے یہ دا بد حال چی راغلے دا چی دا موسا علیہ السلام راغلے دی نمڑا موس پیر شویو او حال خراب شوی دی دا مسئلی چی نوی نوی ار سٹی کو یت فیرو بی موسا خا نسبت دا سپیروالی بی موسا علیہ السلام تکو او دا همیشه دا بدماشانو انبیاء او ته نسبت د سپیروالی کړي سوره یاسین کې براشي اتلس آیات کې قالو ان تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب الیم انبیاء او ته دغه خلق وی چې کله یو ته بیان وکړو چې مونږ په تاسو بدفالی لټو سپیروالی تاسو چې راغلی نه باران کیږي حال خراب شوی دی ګرانی رااله دا چلو شو دا چلو شو الله جل شانو جواب ورکړي الا خبر شي علا خبر شه انما طائرهم عند الله یقینا سپیروال د دې مقررو د الله د طرف نه دا خو د الله تر طرف نه مقررو چې دې بس پیر کیږي دا بد حال و برازي او یا طائر د دې سره سبب شؤمهم عملهم المكتوب عند الله د دې سبب د سپیروال د دې عمل د شه د الله سره لیکل شوی دی دا نن چې پتا سپیر حال لاغله دا تاسو بد عمل لې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دې نه پويږي نو انبیاء او صدا غلط نسبت کوي اونې کو خلق او تا خدای دې د وجه راغی او قالو او وی بدی مهما تاتنا به من آیا هر غاچر اوري ته مون ته سنخال تسحرنا بها دې د پاره چې جادو کی پمونګا پاغه پما نحن لك بمؤمنين نو نیو مون پتاوانی ایمان لرونکی یا پتا باور او یقین گوونکی دی بوی ته کار څه پېښ کې موسی عليه السلام ته ویګا نه کوم منرواله نه یو مهما تعتنا من ايو شين تظهره لدينا کوم شیم چې ته مون تر اوري او ښکارا کوي هر څه چی او مقصد دې پکې دا دی چې له تسحرنا به حاجه په مون جادو کې په مون اثرو کې فما نحن لك بمون نه یو منون کینو الله وی ما به عذابونه مقرر کړو فارسلنا عليهم الطوفان نورولې کوم په دې باندې چھڑق طوفان به راغی والجراد او ملخان می به مقرر کړو والقملا او سپګي او سپګي والضفادع او چندخان والدماء او ویني آیات مفصلات دا نخوی جدا جدا فاستكبرون لویو کلو کانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرمان مسلسل پی عذابون را لړم بیخو پی توفان ناغے او بیا دی چغی والی رسول روان دی ورپس آیت کی چی موسیٰ علیہ السلام را لی چی کدہ عذاب زمونگ نلرش کنا نو بس مونگ تا سر خبر منو تا پر بیمان نوڑو عذاب بدلڑ دی بیا بدماشی شروع کنی منو نو بل عذاب پر آگئے نا بس وقت پوری چلی دن دیو بیا چی غیوالی موسیٰ علیہ السلام نورالا فریادون بے گول بیا با دیاغا ام لڑا نو بیا با دی بدماشی شروع کنی بیا با دا غشان عذابون پر آگئے لیوی خوا توفان پر آگئے چاوی دا اتر وز مسلسل پا دی بارانو ورین چڑکو او چا داوی چنا دا توعون پر آگئے توعون وبا پر آلا چاوی جودری پر آگئے جودری جودری چی چک تاوی شر جو تا منگوائیو عائشی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نقل کرو چی دا مرگو چی پا دی راگئے بس کسان پا ملکی دن وباو آگئے مجاہد رحمه اللہ و عاد پاوی زیم قول داو چی دا عبودی بس چڑک پر آگئے عبداللہ ابن عباس قطادہ سعید ابن جبیر دوحاک کنو کسانو دا خبر کرے دا فراو ابن قتیبہ رحمه اللہ اغین دا غور کرے وزاد المسیقی نجو زیرہ وڑی زکم آوے چڑک پر آگئے خواہ او با پر آگئے دے رے او جرات میں مقرر شو ملخان جی بچی لخلو آزولا نخلو کی بے ملخ دیو دارنگی فصلونے والا ٹولو پڑو کم شے چی با دی کرن آگا بلا تیغنو رو باطل جائی بولا والے ہو بیا دا دی بیا چگے شو روکلے نبی آول قملا بیا پی سپگی و سپگی مقرر شوے قمل تکی دا سوست و محسوس اللذی یخرجو من الحندہ عبداللہ ابن عباس وی دی غنمو کی چکم کی کنا منگو تا سپگی وائیو اغیتم وی اچاوی براغیس ہوتا ہوئی براغیس کنی چی ہوتا ہوئی چاوی دا یو قسم دے دا کنو چاوی تا حمنان ہوئی ابو عبیدہ وی چاوی ندا دی مشعور سپگو تا ہوئی دا بسر کی چکی گی والقمل المعروف چاوی ندا جعلان دا گنگٹان ہوتا ہوئی چاوی ندا دوابون سودون سغار دا دی گنگٹو تا ہوئی گنگٹو تا تولی معنی کولشی والقمل کنی بروڑے کٹمل گنگٹان گنگٹے سپگی سپگی دی ٹولو تا شامل ود وفادعا چندخان به مقرر شو بس ارسه که بچندخو را کٹوه نا بیجه سر لرکو چندخ پا پروت میلاخ بیڈک که چوگه کتل نا چندخ پا اترا ٹوک خلا بیچیلو آزولا نا چندخ پا پا گتلیو نو بس فارس کې چین د خان پراتو دغه شانتي ور دمویني تر دې پورې لګي چې بني اسرائیل به دې سره کېناست کنه او دې به خوراک شروع کو نو د دمخه ته وینه جوړه شو او داغه مخه ته وسپا به کده واه خوان وړه هغه سر جن مړای به داسې کنه هغه به وینه جوړه شو دا الله تعالی طرف نه عذاب وکړ آیات مفصلات نخوی جدا جدا بیلی بیلی عذابون او یو بل پسی فستکبرون دی لوی اکڑا وکانو قوم مجرمین او قوم مجرمان ولما وقع علیهم الرجز او کل چراب اغلا پا دی باندی سختی یا کل چراب اغی پا دی باندی او عذاب دا دغا عذابون نا زجاج وی رجز عذاب توی نو قالو دی بوی یا موسی ادعو لنا ربکا او موسی دعا او کا زمونږ د پاره در بخپلنا بما عهد عندك په سبب داغي چې لو ذکر تا سره چې ستا دعا قبلې لئن کشفت عنا الرجز کتالری کله زمونږ د عذاب په سبب د دعا خپلې لنؤمنن لك فخامخا مونږ به ایمان وروړو پتا ولنرسلن واك بني اسرائيل او خامخا ضرور وبلي ګو تا سره بني اسرائيل کدا عذاب را لاله کنه نو بس مونگو پتا ایمان نوڑو ستا خبر با منو او بنی اسرائیل بتا سر اپریگو نشه کل آغا بلر فلما کشفنا انهم الرجز نو کل چلر بکا مونگ دین آغا عذاب الى اجل انتر یو نیٹے پوری هم بالغوه چی دیب رسیدن کی وغیتا اذا هم ینفسون نو دغا وخوا دی لو ازماتا بیا بے لو ازمات بیا با واپس چو بیا بے بدماشا شروع کلی بل عذاب پر آئے نفانتقمنا منهم سم نشو کنا فانتقمنا منهم بدل واغست مونږ د دینه فاغرقناهم په لیم می نو غرق مونږ دی په دریاب کې لاو مونږ دریاب ته مروشت بانهم کذبوا بیااتنا په سبب د دې چې یقینا دی دروغجن ګړلیو آیاتونه زمونږ وکانو انها غافلین او دی داغینه به پروا د سبب ذکر کو د دې د غرقې دو د لاو کې دو چې یو تکذیب کړي د آیاتونو او دویم غفلت کړي د الله د آیاتونو او کم قوم چې د آیاتونو تکذیب وکي یا کم قوم چې د الله د آیاتونو نه غافلی نه پاغي باندې عذاب راځي نو واورثنا القوم الذين او ورکل مونږه هغه قوم تا کانو یستضعفون چې وو چې کمزوري کړي شی وو په مصر کې معنی بنی اسرائیل سوم ولا ورکل مشارق الارض ومغاربها مشرقنا د زمکی او مغربنا داغه التي بارکنا فيها اغه زمکا چې برکتونه اچولې دي مونږ باغه کې الله وی اغه قوم چې کمزوري وو او دي کمزوري ګړل اغه لوم د زمکی مشرقنا او مغربنا ورکړه د کم زمکی چې پای کې مونږ برکات اچولې دي دا کم زمکا وا مظهری وی ارض مصر شام کل ملکها بنو اسرائیل بادر فرعون والعمالقه وتمكنوا في نواحيها دا د مصر زمکا د شام زمکا بنی اسرائیل حاصل کړه پس د فرعونانو د مرداري دونه کنه د عمالقو او بیا د علاقه د فرات نشواله کنه تر بحر صرف پورې بحر قلزم چې ودوي دا ټول علاقه د بقای ذکر کړی او دا علاقه د انبیا او زمکا ده انبیا په کوم ډیر راغلي دي سور انبیا کې هم راشي 71 او 81 نمبر آیات کې اکا ترایات کی ہوئی وَنَجَّنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اکا سی آیات کی ہوئی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا بن اسرائیل کی امدلوں بھی آیات نا ردی برکتی زمکی ذکر کر دے چه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله دا د شام دغه علاقه په فلسطین چې دې کې الله دا برکات چولی چې زهریلا زناور پکې بالکل نشته مار لړم دا چیزونه پکې نشته زمکه ډېره زرخیزه ده په دغه ځای کې چې کومه میوه کیږي نو په دنیا کې هغه میوه قبل ځای کیږي هم خو په هغه طریقه باندې نو پکې هغه خاصیت دي لکه زیتون شو زیتون د هغه ځای چې کوم دی د دنیا پار ځای کې که زیتون شي خو هغه ته نه رسي په خاصیت کې ها دا هغه داسې خاصیت دي ځکه په دنیا کې د ټولو نه غوره او د ټولو نه بهتر او د ټولو نه مقوي دا زیتون میوه ده او د دنیا کې د ټولو نه اوچت غوړي چې هغې ته بل یو غوړي نه را رسي هغه د زیتون تیل دي نو دا په دغه برکتي ځمکه کې دکه وجه ده چې دې ونې ته هم د برکت ځمکه ویلې وروسته به راشي ښه شجره مبارکه ورته ویلي وو که نه من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه سورې نور کې به راشي دا داسې ونه ده چې الله پکې برکات اچولی دي برکات څه دي چې چې په دنیا کې یو شی د کینسر علاج نشته سیواله دینا دې کې الله دا فائدې چولی دی ډېرې فائدې دي پکې یو ډاکټر دی ډاکټر داوود غزنوی هغه دې بار ملکونو نه سو نوبل انعامونو مې نامونو مغستی دي کتاب یې لیکل دی چې ساينس او طب قدیم یا طب نبوي د نبی علیه الصلاة والسلام طب او ساينس بیا په هغه کې ډېر تحقیق کړی دی زیتونونه باندې چې راغلي دي کنه نو پدې کې هغه خپل تجربه ډېر ذکر کړی دي چې دا تجربه مې وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه په یک یو حال ذکر کړی دی چې دلته یو پلیئر د کرکټ یو لوبغاړی هغه په ګردو باندې کینسر راغی بیا ډاکټرانو داسې جواب ونه ورکړ بیا څه نه وو ویزه ولګېدم او ما ورته زیتون علاج شروع کړ د تیلو او هغه شی هغه ځای کې ودرېد او ګردو یې کار شروع کړ بیا بل واقعه چیرې یو تنو دا کولمې خرابې او ډاکټر ولا کولمه بار رو باسلې واغه ډېر لوی تکلیف او پریشان او د بدبوینم او ویزه ولګېدم او ما ورته دا علاج شروع کړ د زیتون نه د زیتون ډېر صفاتونه کړې دي ډېر زیات دا دغه برکتی زمکه کې دی کنه اب الٹی بارکنا فیها قران کریم سو زائد ته برکات زمکه ویلې ده او دیکی بنی اسرائیل و سیدل و تمت کلمت ربک الحسنا او پورشو و عدد ربستا خیستا علا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل و سقا بما صبرو پا دی وجہ چه صبر اکڑو و دمرنا ما کان یسنو فرعون و قومو او ختم کل منحقا چه جوڑول فرعون او قوم داغو و ما کانو یعرشون او اغا چه دی اچولیو باغونه پا سفرونو باندی ولید انګور میوه کړلې وې زې په دې مختلف قسم انګور بکېدو نه الله وی هغه هم دی لور کړو هغه هم ختم کړو داغي هلاک هم کړو فرعون چې سکول ورلا ټول انعامات چې الله دی تور کړو د سوجنه دې منس کې هغه سبب ذکر کړ به ما صبرو په دې وجه چې صبر کړو صبر هغه مقام دی چې وسړې د الله په ذات یقین کړي په دې یقین دی او دې په داسې تکالیف وبانه مصائب وبانه چې فرعون یاد هغه د بچو ر طرف نه دی کافرو ر طرف نه دی په صبر کوي نو به صبر او یقین تنال الامامت فی الدین ها الله اوچت مقام ورکی د امام جوړی ها دا خلق قم الله جل شانو په دی وجه کامیاب کړ چې الله وی صبر کړو او د مقابل د دې مقابل کې فرعون سو کال دی د تکلیفونو ورګړي دا موجه دې په تلې کې زرغونه موسی علی السلام د خیری کړی دی چرابنات مثالا اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم یا الله د دې مالونه ختم کې یا الله د اړې په دې کفر سخ کې او په دې حال کې هلاک کې او هارون علی السلام چې هغه پیغمبر دی موسی علی السلام دعا کوي هغه به امين وي او الله یې تاسو سوال ما قبول کړی دی لیکن دا غي نتیجه سلويخ کاله پس ورو سو کاله پس اته تلې کې زرغونه سوال چې وکړي نو ته چې بس سبب ادا پوره شي دا سوال کړی دی الله پورا کړی دی خو چې په داغه په علم کې ساده لپاره کم ټیم داغي مفید دی د پیدې دی کنه کومه ټیم کې وځر کی دام کې دی شي چې داغي نعم البدل د درګه غا ساده لپاره خني دام کې دی شي چې دنیا کې در نه کیږي کاغذ ساده لپاره د ضروري او داغي بدل کې آخرت کې درګي یا ستاسو ګناهونه دي چې هغه الله معاف کی خا زکه دا کې دی نشي چې دا سي کریم ذات نه یو سړی سوال کې غواړي دی نه هغه ورن کی ته دنیا کې یو سړی ته مينتونه کې نسنه سره سوي خو بوکي کنه یاره دیوس د روپې سره روپې خو به درو ورځي ما الله جل شانو خو الله ارحم به عباده من الامه به ولدها ابه سن تعالی نظر کی باز کسان روړه خويند زمونه ته پوسو کی اکثر ته پوس دز یاره دې پلان کی سیس د پارا سو ولدي پلا د دې ست تعویز دې دې د پارا سو کو زم دوره کاته نفل کوي صلات حاجت حدیث کې دا طریقه راغلی دا کان اذا حزب امرن فضائل الصلاه نبی رسول الله محمد کو کنه نو یاره مون خو کو کنه مون خو کو وتا نه لیکړي کتا مونز کړي وي نو یقیني چې دا غي فائدہ به خدا مونز مونز نه چرته خدي مونز باندې سوچوکا او درس به صحیح نه په صحیح طریقه باندې الله تعالی نه کړي بیا په تل کې مزرغونه وکنه ته چې سغواړې تا ته پته شته چې دا زما لپاره د فائدې نه کړو نقصان دي کی دي چې غسیز کې ستان نقصانات او الله دا غي نعمل بدل تعالی درکې غسیز درکې چې هغه صحیح دا غي نه ښه حکیم ذات ته کنه بچې د پلار نه سغواړي د پلار رحم ډیر کم دی په نسبت د رحم د الله بلکې د مور رحم هم ډیر کم دی الله د مور نه زیات مهربان دی او پلار چې پوئږي چې دی بچی له په دې شي کې ضرر دی ناګر چې په خپل بچی ډیر مهین دی ولنه ورکی دی ته به ضرر ورسی تکلیف ښه دا غي بدل کې ولا په لسیز ورکی یا د فر ادب کې نقصان وته نو رځي کنه پوئږي نه او نه د دا یقین نشته ردی وجه نه دی وی تعویز ګرو پسې به ګرځي دم ګرو پسې به ګرځي پلان کې ځای کې دم اچي ډینګي ځای کې دم اچي چرلې پرې کا و یو خبره یاد وساته په قران او په حديث کې صرف د دریو سيزونو د لپاره تم راغلي بل څه شته نه چې راغلي لپاره تم راغلي دا به جوړ کړی د خلکو په مخبره رواني یو د نظر د لپاره تم راغلي العين حق دویم اگر اغلی د مملې لپاره شر جوړه وي شر چې چکو جوړي داغه د لپاره راغلي دریم د لسعید لپاره راغلي حما او دوی لپاره به کې مانه مار خړیو چې چي لړمو چې داغه د لپاره تم راغلي خو بس خو چې ګوري دا د مونې پلان کې ځکه پلان کې کار دی ور دې کاڼی لرکی داخل کی پیریان دی وسراو علاج کی پلان ریډینګ دی بس خلق دی پدی ور مات ته اچار ستې قطا شنو پدی بیا راشي ډاکټرانو ولا جواب ورکړي چې اوس ختم شوی کړه بیا دمګرو پدی منډي وی کله یو خاکره بلخوا څوک پیسې بچت کوي او څوک پوری کینې نه لوي دا شی دی دادی و په خپل پیو ککنه یروي غسر اجازه ده و اجازه خو مونږ ټول نبی اسلام راکړه د ابو داود کې حدیث راځي نبی اسلام یارض علی رقاکم فانه لا باس بی ما لم یکن فی شرکا دا خپل دمونه ماته پیش کړي سه پروا نشته کده شرک خبرې پکې نه نو ٹھیک ده مانه د الله کتاب وای د پیغمبر سنت په وای یا حدیث کې دم راغلی دی وای کنه جبرئیل السلام ته نبی علیہ السلام وی په ما دم واچو او په هغه باندې هغه اثر شیو د جادو او هغه داسې چې نبی علیہ السلام به غوسه وکړو به د دنیا په امور کې داغه سرګندواله شو یو خیل الیه انه صنع شیئا وما صنع بخاری کې رضی خیال دې بیداراله چې ما دا کار کړل نه به وکړي ما لامبلی دې نه به ولامبلی دا څنګه وندو دین کې پاغه باندې څنګه دی راغلي دا غیر شرم نه ښکارا شوی ما ابراهیم علیه السلام په دم واچو نو څنګه دم واچو وي بسم الله يرقيك من كل شيء يوزيك من شر كل عين وحاسد الله يشفيك بس دا دم دی جبريل علیه السلام نبی علیه السلام ویلو کنه چې په چا کم قسمم بيماري دا او سزا درد کوي نو پاغه زې باندې درې ځلې دا وایي چې بسم الله او بیا دی وی اعوذ بعزت الله و قدرتي من شر ما اجد وهو حاضر وزل دی دا و پاغه دی دم کیک ٹھیک ٹھاک به ګرځا به راته کوته وګرځي نو چې کوم دم دی نبی علیہ السلام ټول ته اجازه ورکړي دا مړه دا نه چې ته اجازه راو ته اجازه را ته ما تا ټول ته اجازه را خو دومره یو کار پکې شته البته چې وسړې د شریعت سور پابند دی دا الله په دین سور مین دی دا الله د احکام سور دی تابعداري کې ټول دغه خپل اثر دی بیا غزان نه مثلا لیکن اجازه ټول ته ښه دا نه چې کني خاص کسان به یو ځغی دی اجازه ورکړل شي نور دی اجازه نشته ته وی اجازه ده هم ټول دی اجازه ده خو بار صورت دې مقام کې وګوره الله جل شانوي د صبر د وجنا ما بني اسرائیل کامیاب کړو فرعون غرق شو سره دار سره ختم شو ښا به ما صبر و دم مرنا ما کان یس نو فرعون او قوم ما کانو یار شون سي اغه چې کوم باغونه سفرونو باندې خېجولي و مې اغه کولې کنا ولم ختم کړه یو قوم معاشي حال چې تباشي کنا مانه داغي میوه ختم نشوي داغي مدنه ختم نشوي داغي پټي برباد شو ولي وګبه د پات راغلی او غټول سیمو تور شو په هغې دي ختم شو الله ختم کړ دغه شان دي فرعونانو مل الله ختم کړ بیا وته ګوري وقال الملأ او وي غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی یا ته پرېګ دي موسی عليه السلام او قوم داغلی یفسدو بلر دي دغه پاره چې فساد کوي پزماکه کوي زره کوه الها تک او پریدي بندګي ستا او د معبودانو ستا قال ان هو الفرعون سنقتل ابناءهم قام قام بوجن زامن ددی ونستحي نساءهم بحیا بفریدو زنان ددی وان فوقهم قاهرون يقينا من دقاصر دي زور وريو قال موسى لقومه وموسى عليه السلام فالقوم تا استعينوا بالله واصبروا مدد طلب کے پا اللہ مدد طلب کے دا اللہ نا او اصبروا صبر کوئے ان الارض لله بیشکا زمکا دا اللہ دا داغ اختیار کے دا یوری سوہا مئی شامن بادی ہی ورکی چا دا چوغواری دا بندگان اخفلن والا آقی ودل المتقین او خان جام دا پارا دا پرہزگارانو دے قالو ندی ورطوی اوزینا من قبل انتاتینا تکلیفون را کڑی شوی دی مونتا مخی درات لوستان مونتا و من بعد ما جیتنا او رستو دا دینا چی تر آگلی مونتا قالن موسیٰ علیہ السلام ورطوی العصا ربکم ان یهلک عدوکم قوی امید دے چی رب ستاسو با حلاک کی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او رستو بابات کی تاسو پا دیزمک دا مصر کے فینظر کیف تعملون نگوری با پا نظر دا امتحان چی پا کم کیفیت عمل کوئی تاسو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین او یقینا راگیر کل من فرعونیان پا قحط سالے ونقسم من السمرات و پا کمود دامدن دزمکے لعلهم یذکرون دے دا پارچ دی نصیت قبول کی فیضا جاتهم الحسنہ نو کله چې رابه لدي ته څه خوشحالي څه ښه حالت قالو نو دوی به وی لنا هذه دا زموږ حق دی و ان تصبهم سیئه او قراب لدی تا تکلیف فقحت تالی یطویرو بی موسیٰ اس پیروال بے گنو تا موسیٰ علیہ السلام و مما او داغ چاچ داغ ملگریو علا خبر شے انما طائرهم عند اللہ یقیناً اس پیروال ددی مقرر دا اللہ دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ددی نپوید وقالو او دیوے مهما تاتنا بیه من آیا حرغا چروڑے ممتس نخا لتسحرنا بها دیده پارا چی جادو کی پا مونگا پا غیسخا فما نحنو لکا بمؤمنین نیو مون پتا باور کون کی یا نیو مون پتا ایمان لرون کی فارسلنا علیهم الطوفانا رولگا مون پا دی بانده عذاب دچڑق والجراد و ملخان والقمل اوسپگی اوسپگی والضفادع و چندخان والدما اووینا آیات مفصلات نخوی جدا جدا یا عذابونو یو بل پسے پس تکبرونو دی لویو کلو کانو قوم مجرمین او دی یو قوم مجرمان یو یو افتا فاصله که دا عذابون را غلی دی ولما وقع علیهم الرزو کل شرابغ پدیبان یو عذاب دا دغا عذابونونا قالو ندی بوی یا موسد غلنا ربکا اے موسیٰ علیہ السلام دعاو غال زمون دا پارا درب خپلنا بما آحدا اندکو پس ابب دا دے چه لو ذکر دیتا سخا لئن کشفت عنا الرجز كتالرك زمونا دا عذاب په سبب د دعا خپلې لنؤمنن لك خامخام به ایمان ورو پتا یا باور بکو پتا ولنرسلن ماک بني اسرائيل او خامخا ضرور وګلی ګتا سره بني اسرائيل فلما کشفنا عنهم الرجز کله چې لری بکلمون د دین لری بکمون د دین هغه عذاب الى اجل تر سینې دې پورې هم بالغوه چې دی برسي دن کی وغیتا اذا هم ينقصون دغه وخت دی بیا لوزماتاو فانتقمنا منهم بدل واغسمون داغینا فاغرقناهم بالیمن لعوکل المنگ اغیب دریاب کے بینهم کذبو بی آیاتنا فدی وجہ چی دروغ جنی کلل آیاتون زمون وکانوانا غابلین او دی داغینا بے پروا وآورسنا القوم اللذین اوورکل المنگ داغ قوم تا کانو یستذابونا چیوچ کمزوری کلشیو شارق الارض پا مشرقونو دزمتکی و مغاربها و پا مغربونو داغی که اللتی بارکنا بیا اغزمکا چه برکتونا چوری دی منپاغی که و تمت کلمت ربک الحسنا او پورش وواد در ربستا خیستا علا بنی اسرائیل د بنی اسرائیل سخا بما صبرو فدی وجا چه صبر ایو که و دمرنا ما کان یسنا و فراون و قومو او ختم کل منگا چه جوڑول فراون و قوم داغو ما کانو یارشون او هغه چې دی چولی و باغونه په سفرونو باندې